بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوالي ونوسيق وقم كي أترسابة مويزة الحجة مواكل في موجة مياني أربعين تات. Tukiendelea na muhadhara huu, leo ni siku ya pili. Kaifa takun miftahan lilkhair, vipi itakuwa ni funguo ya mambo ya khair. Jana tulizungumzia takriban mambo manane, leo al-amru tasi, jambo la tisa. Al-istibaku ila al-khair. Awe huyu anaifungua mambo ya khairi, awe yuko mbele katika mambo ya khairi, awe ni mfano mzuri. Qala al-shaykh hafidhahullah, la yatahaqqaqu للعبد أن يكون متمما للفتح على الناس بالخير حيث patikaniwa kwa mja awe yeye ametimia katika kufungua watu katika mambo ya khairi, illa idha kana mu'taniyan bilkhair, isipokuwa atakapokuwa yeye ameikipa kipaumbele jambo la kheri. Fa'ilan lahu, hali ya kuitenda. Sabaqan ilayhi, yani awe ametangulia watu katika hilo jambo la kheri. Wanzur ila qawli Shu'aib alayhi salatu wassalam, tutazame katika neno Nabii Allah Shu'aib alayhi salatu wassalam. عندما قال لقومه, bali alipoambia watu wake, akawaambia, wama uridu, wala sitaki kwangu mimi, an ukhalifakum, ninyi kinyume na nyinyi, ila ma anhaakum anhu, kwa yale ambayo niliwakataza. قال البغوي رحمه الله, البغوي قد تفسر ياكي ما علم التنزيل أسمى, أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه, سيكسودي وكتازك وكيتو كيشامي نكتكيليز. سأسيوي أمتو anakuwa yeye anawakataza watu mambo ya haramu, alafu yeye anayafanya. Walihadha man yad'u an-nas ila al-khair, yule ambaye atakaolingana watu katika khairi, yambaghi an yakuna sabbaqan lil-khair, inapaswa awe ni mwenye kutangulia katika jambo la khairi, awe ni kielezo chema. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika mna nyinyi kwa mtume wa Allah kielezo chema. Liman kana yarju llaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anayetarajia kukutana na Allah na siku ya kiyama. Wa dhakara llaha kathira, البغوي رحمه الله يقول قد تفسيرك, وليوم الآخر يخشى يوم البعث, أكوغوبا سيكو كفوليوا الذي فيه جزاء الأعمال, أمبو سيكو هيو نيكوليبو كماليبو, نيكوليبو كوالي ماتين. وذكر الله كثيرا, أي في جميع المواطن, على السراء والضراء, katika hali yake yote, katika furaha na katika dhiki. Sheikh Abdul Razak endelea sema, fala yakfi an yakuna al-insan da'iyatan bi lisani maqalihi. Haitoshelezeki mtu awe analingania kwa ulimi wake pekee. Wa an yakuna mufarritan mudhayyan bi waqi hali, na awe anakuwa na usisuavu, anazembea kwa kutekeleza yale anayakataza. Bali yambaghi an yakuna af'aluhu qudwatan, bali inapaswa matendo yake yawe ni kielezo chema. Wa huna tablughu almas'ala, asema hapa yanafikia mas'ala khuturataha, khatari yake. Indama yakunu al-insanu, atakapokuwa mtu alladhi yad'u an-nas ila al-khair, analingania watu katika khairi, a'maluhu tad'u an-nas ila ash-shar, lakini matendo yake yanalingania watu katika shar. Wako baadhi ya watu hao. Kisha akanukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Al-Fawaid. Qala Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ulama usu wanachuoni wa ovu, jalasu ala babil janna, wameketi katika milango ya pepo, yaduuna ilaiha an-nas biakwali, wa wanalingania watu kwa maneno yao. Hawa wanachuoni wa ovu wameketi katika milango ya pepo, wanalingania watu kwa maneno yao waingie peponi. Wayaduunahum ila an-nar biafalihi, lakini wakati huo huo wanawalingania watu waingie motoni kwa matendo yao. Fakullama qalat aqwaluhum linnas, wakati maneno yao wanaambia watu halummu, yaani njooni katika kuingia peponi, qalat af'aluhum, inasema vitendo vyao, la tasma'u minhum, usiwasikize wao, yani maneno yao na vitendo vyao vinakuwa tofauti. Yaqul rahimahullah, falau kana ma da'u ilayhi haqqan kanu awwala mustajibin, lau wangekuwa wanayalingania ni ya kweli, wangekuwa wa kwanza kuyatekeleza na kufuata. Fahum fi surati al-adilla wa fil haqiqa qutaa'u tariq, wa katika picha ni kama waongozaji katika khairi, lakini ni qutaa'u tariq, kama wale mashifu na vibaka. Sasa lazima kwa huyu awe ni kielezo chema kwa watu. Al-amru al-ashir, jambo la 10, tadhakuru al-akhirah wal-wuquf baina yadi Allah, ni mtu akumbuke akhirah na kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul min al-umuri allati yakunu biha al-insan miftaha lil-khair an yadhkura al-akhirah walqiyam baina yadi Allah tabaraka wa ta'ala, katika mambo ambayo yenye kusawisha mtu awe ni funguo mambo ya kheri, akumbuke akhira na kuwa atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujazati an-nas ala a'malihi, watu watalipwa kwa matendo yao. Wa anna ma taquluhu wa ma tasduru minka, kile unachokisema kinatoka kwa wewe, wa ma yakunu mink, na kile kinatoka kwa wewe, min amali, katika matendo, kullu dhalika talqa Allah azza wa jalla bihi yawm alqiyama, hivi vyote atavipata mtu siku ya kiyama. Yaqul aljannatu laha abwab, pepo ina milango, wa abwabuha laha mafatih, na milango yake inafunguo. Wanaru laha abwab, moto vile vile una milango, wa abwabuha laha mafatih, na vile vile milango yake pia inafunguo. ومفاتيح الجنة والنار في الدنيا وليست في الآخرة. نفنغو يا بيبو نموتو إيكو دنياني ولا إيكو آخر. ليس في الآخرة إلا الجزاء والحساب. آخرة حكونا إسفقوني ماليبو نواتو في سبيوة. أما الدنيا هي التي فيها هي التي فيها المفاتيح. دنياني ونفنغو مفتاح الجنة التوحيد. فنغو بيبوني نتوحيد الصلاة الصيام الصالي كفنغا طاعة الله عز وجل كمتي الله سبحانه وتعالى امتثال أوامر افتكليز ما مرشي الله والنار مفاتيحها نموت فنغوك الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى لكم شرك شاء الله نكفان وكفير والمعاصي والآثام نمعصية. أما الشرك والكفر بالله تعالى أما mtu kufanya shirki na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala fa inna man mata alayhi hakika yule ambaye atakayekufa nayo bila kutubia futihat lahu abwabun nar atafunguliwa milango ya motoni wa khulida fiha abadal abad ataketi huko motoni milele wa in kanat maasi wa dhunub ama ikiwa atakuwa na maasi na madhambi fa innahu idha dakhala nar فإنه يعذب فيها على قدر ذنوبه ولم يخلد في النار إلا المشرك. أما يكون ماذا من مدوغو يعني بمعنى أميكوفا سكة كوشركين لماذا من مدوغو هو الله أتمواذب وكياس كماذا بياكي لكن حتى كتموتوني يسبقوا مشركين. يا شيخ رحمه الله حفظه تعالى أقسم وكذلك دعوة الناس إلى الخير فيلي فيلي كوالينغاني واتك الخير الدال على الخير كفاعله يولي أمباي من يكوالينغاني واتك الخير لكما علي يتن الخير وهذا فضل عظيم أسمى هين فضل كبوة سانة تدعو شخصا إلى طاعة ونملينغاني أمتو أمتي الله فيقوم بها أكوالي من يكوالي سمامية كتك أكتك الإنسان يمويلو يكتب لك مثل أجره utaandikiwa mfano ujira wake. فإذا هذا من الأمور المهمة أسمى هاني katika mambo muhimu في هذا الباب العظيم katika mlango huu ulio mkubwa أن تذكر الجنة والنار mtu akumbuke pepo na moto waliokufa بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمر الحادي عشر جامو لكم من موجة مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين وصحبيانا نكفتانا نواتو وزوري نكوكيتي كتك فيكاو فواتويما مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم عليه الصلاة والسلام سمع إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء حقيقة سلينجينيلو مفانو كيكاو كيزوري نو كيكاو كيبايا كحامل المسك ونفخ الكير نكاما يولي أمباي مونيه كوبيبا مانوكاتو نا يولي أمباي مونيه كوشوما فيوما يولي fahamil mis yule ambaye mbeba kubeba manukato imma an yudhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba mwenye kuuza manukato ima akuuzie au akupe bure au akuache na harufu nzuri wa nafikul kir na yule mwenye kuchuma vyuma imma an yuhika thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha ima akuteketeze nguo zako ama akuwachi katika harufu ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu ulama anasema as-sahib sahib rafiki anakuvuta faman arada an yakuna miftal alkhair yule ambaye mwenye kusudia awe ni funguo mambo ya khair faliyasbir nafsahu ma ahli khair wa ahli al-fadl wa ahli ta'a, awe na subra kwa nafsi yake kwa watu wa khairi, watu wa fadla, watu wa ta'a. Waliyahdhar ashadd al-hadhar min murafaqati al-ashrar, mtu achukue tahadhari kubwa sana kufuatana na watu wa ovu. Haythu yandam yawma al-qiyama wa la yanfa'u nadam, siku ambapo atajuta siku ya kiyama, na siku ya kiyama majuto hayatamnufaisha. Allah Subhanahu wa ta'ala asema katika sura Al-Furqan, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ya kiyama dhalim ataua mikono yake. Ulama asema ataingiza hivi tafuna vidole vyake, si hivi. Yakulu ya laitani takattu ma ar-rasuli sabila, asema laiti ningefanya mtume ndio njia yangu. Alidharau, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, maole wangu kwa nini sikumfanya, kwa nini nimemfanya mtu fulani kuwa rafiki yangu, wajute yule rafiki. Laqad adallani ani dhikri ba'da ijaani, hakika amenipoteza katika uongofu baada iliponingilia. Wakana shaitani lilinsani khadhula, sikuonesha wazi kuwa rafiki, angalia rafiki nzuri. Mtu asijichagulie marafiki tu, marafiki wa kheri. Si bora rafiki, rafiki aliye bora. Sasa hili ni jambo muhimu sana, kusuhubiana na watu wa kheri. Al-amru thani ashar, jambo la 12, al-hirsu ala nashri khair, kuwa na pupa juu ya kueneza khairi, kuwa na pupa juu ya kueneza khairi. Al-hirsu ala nashri khair, an-nushu lil-ibad, wa nasihi waja, hala muasharatihim wa mukhalatatihim, wa nasihi waja, hali ya kuketi pamoja na wao, kuchanganyikana pamoja na wao. Bishughulin bil khair, unawashughulisha katika mambo ya khairi. Wasarfihim an shar, unawatoa kutokamana na shari. Wakad qala alayhi salatu wassalam, hakika amesema mtume alayhi salatu wassalam, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Ni hadithi ambayo alipokea Imam Muslim rahimahullah kwa sahaba Tamim al-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dini ni kunasihiana, dini ni kunasihiana, dini ni kunasihiana. Wala yakunu al-insanu miftaha lil-khair illa idha kana fi kulli majlisin min majalisihi harisan ala nashri al-khair, hata kuwa mtu ni funguo mambo ya khair, isipokuwa katika kila kikao, katika vikao vyake anakuwa na pupa katika kueneza khair. Si kueneza umbea na fitna, ni kueneza khairi. Masikitiko makubwa, wanafunzi wengi wanaketi kwa kueneza umbea na fitna na vijiwe. Iwe mtu anaeneza khairi, ilmu. Yaqul Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema, fi maana qawlihi ta'ala, katika maana ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, qala ay mu'allima lil khair, uwe ni mwenye kufundisha watu khairi, da'iyan ila Allah, unalingania katika njia ya Allah, mudhakkiran bi, wakumbusha watu katika hilo, muraghiban fi ta'atihi, hali ya kuwa na tamaa na ta'a yake Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha min barakati rajul, asema hii ni katika baraka ya mtu, wa man khala min hadha, na yule asiyekosa mambo haya, faqad khala min al-baraka, huyu itakuwa amekosa baraka, umihqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bihi, yani bimaana mtu itakuwa hana kitu. Hii ni risala Ibn Qayyim ila ahli ikhwanihi alimwandikia mmoja katika ndugu zake akampatia wasia huu. Kisha akataja hadithi alipokea Imam Tirmidhi rahimahullah katika sunani yake, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala nafari julusin. Sallallahu alayhi wasallam alipitia kikundi cha masahaba alikuwa ameketi. Nafar ni kuanzia watu watatu kuendelea. Faqala, sallallahu alayhi wasallam akasema, ala unabiukum bi khairikum min sharrikum, fasaqata al-qawm, yesi wapashi habari kutokana na khairi na shari yake. Masahaba wakanyamaza. Faadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thalatha, sallallahu alayhi wasallam akarudia mara tatu. Faqalu, masahaba akasema, bala ya Rasulullah, kwa nini ewe mtume wa Allah, tuambie, akhbirna bi khairina min sharrina, tuelezee khairi yetu kutokana na shari yetu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, khairukum, mbora wenu, man yurja khairuhu wa yu'man sharruhu, mbora wenu ni yule ambaye yanatarajiwa matarajio makubwa, ana khairi na watu wanapata amani, hawapati shari kwake yeye. Wa sharrukum man la yurja khairuhu, ni yule ambaye asitarajiwa khairi, wala yu'man sharruhu, na vile vile watu wanapata madhara kwa huyu mtu. Sasa alhirsu ala nashil khair. Al-amru athalith ashar, jambo la 13, abwabu lkhair mutatabia, milango ya kheri yanafuatana. Abwabu lkhair mutatabia, milango ya kheri yanafuatana. Yaqul, inna abwaba alkhair mutatabia, hakika milango ya kheri ni yenye kufuatana. Man futiha lahu minha babun tafattahat lahu abwab, yule ambaye akifunguliwa mlango mmoja atafunguliwa milango mingi sana. Wa hadhihi min ni'mati Allah, asema hii ni katika neema ya Allah. Wa ahli alilmi yaqulun, na wanachuoni wanasema, innal hasana tunadi ukhtaha watad'uha, hakika wema unaita dada yake na mnamlingania. Hakika wema tunadi ukhtaha, kwa sababu mtu akifanya mema anazidi katika kufanya mema. Fa idha sharaha sadruk libabi min abwab alkhair wa aqbalat alayk, moyo wako utakapokuwa kunjufu katika milango ya khair na ukaikabili jambo hilo, fahadhihi min ni'mati llahi alayk, hii neema ya Allah juu yako wewe. Lianna alhasanata tunadi alhasana, kwa sababu wema unaita wema wengine. Allah subhanahu wa ta'ala sema, hal jazaa'ul ihsan illa alihsan. Yaqul, wa idha wajadta min nafsika iqbalan wa nishatan ala babin min abwabil khair, utakapoona nafsi yako imekubali na ikawa na uchangamfu katika milango ya khair, faqnimu qabla an yahula bainaka wa bainahu, chukua fursa hiyo kabla haijatokea nafasi ukashindwa kufanya. Fa innaka in walajta bab alkhair wa dakhaltahu walau kana amran yasira, kwa sababu utakapoingia ukalitekeleza jambo la khair hata kama ni jambo dogo, hadha alqalil alyasir yadu ghayrahu, hichi kichache kilicho kidogo kitamlingania mwingine. Wa yufattih laka abwab ukhra, utafunguliwa milango mingine. Kwa sababu alhasana tunadi alhasana, wasayi'a waliyadhu billah aidan tunadi sayi'a, uovu pia unalingania uovu mwenzake. Al-amru arabi ashar, la tahqiranna ma futiha la ghayrika min abwab alkhair, la tahqiranna, usichukie ukadharau, ma futiha ala ghayrik, yule alifunguliwa mwenzako, min abwab alkhair, mwenzako akifungulia milango ya kheri usimchukie ukamnunia. يقول الشيخ حفظه الله من فتح عليه باب من أبواب الخير يوتا تكيفنغوليوا ملانغو كاتكا بلانغو يا خيري فلا يحقرن ما فتح على غيره asimchukie na kumdharau yule aliyefunguliwa mengine bihi min abwabil khairi ukhra katika milango ya khairi mingine fa indama yuftah alayka bab min abwabil khairi ukifunguliwa milango katika milango ya khairi kasala kama kusali al-imam ahmad rahimahullah ta'ala alikuwa akiswali swala za sunna rak'a 300 rakaa 300 alipopatikana fitna ya khalq al-Qur'an ile kuadhibiwa akawa na swala rakaa 150 siri ya sunna rawatib nawafil. Vile vile mmoja katika salaf ameelezea Dhahabi katika Sir Alam al-Nubala asema mmoja katika salaf alikuwa ana mitende 500 kila siku akiingia katika bustani yake ana swala rakaa 2 hizo ndo rakaa 1000. Mfano mtu akipata jambo hili ufikta lisala amefikisha na sala au lisiyam au kufunga mtu anafunga siyam na nawafil funga za sunna mfano au ufikta libadi al-a'mal al-khair wa a'mal al-birr katika mambo ya khair mambo mema la tahqiranna usimchukie ukamdharau. يقول انت فتح لك عليك انت فتح عليك في الصيام ويوم مفغوليو كفunga واخر فتح عليه بخدمه الاسلام mwingine naye amefunguliwa kwa kutumikia kwa uislamu kuwafahamisha kila mtu ana wabi amali jamila kad anta la taraha shay'an wala yuqawna hana kitu fi muqabil qiyamik au siyami au sadaqati kwa kujiangalia wewe waswali wafunga watoa sadaka wakati takun a'mal akhar a'zam min a'malik na huenda matendo yale mwenzako ni bora zaidi kuliko matendo yako katika wema wa ajalla inda Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah ni matukufu zaidi. Asema ba'dhu an-nas baadhi ya watu wa hadhi mushkila fi kathiri minna shaka asema hili ni tatizo kati yetu sisi indama yuwaffaq li ta'ati min at-ta'at wala Allah kifungulia katika toa katika toa kasiyam mathalan kama kufunga au al-qiyam ama kusimama qiyamu al-layl thumma yara akhar la ya'mal kisha akamwona mwenzake hafanyi mfano mithla amali matendo yake rubama tahaqara wenda akamdharau kamdharau kana huyu nini huyu hana kitu wakati yakuna hadha al-akhir indahu a'mal wenda huyu akawa na matendo bainahu wa baina Allah subhanahu wa ta'ala jalila jiddan baina yake na Allah ni matukufu zaidi a'zam min hadhihi at-ta'a al-qasira ala sahibiha kwa sababu kuliko haya mwenye kumtii huyu anamtii Allah lakini ni kasira ni kwake yeye peke yake. Hunaka ta'at mutaaddia kuna ta'a ambazo zenye kuenea. Kisha shekhe hafidhahullah ta'ala akasema walihadha min al-umur katika mambo ambayo yani katika mazuri at-tarifa al-latifa allati turwa fi hadha al-bab قصة جميلة دارت بين الإمام مالك أبوكي توكيا بين الإمام مالك وأحد العباد المشتغلين بالعبادة موجة كتكا ونفن عبادة أليو ألي شوشن عبادة كنا موجة كتكا ألي كوكي فن عبادة ألي مواندكي إمام مالك باروة إني كان قوام بمبيا سفن الشواتو wewe keti nyumbani kwako usome Qur'an ulete azkar mimi naona hii ni bora. Imam Malik rahimahullah ta'ala akamwandikia barua Adh-Dhahabi katika Sir Alam an-Nubala amekitaja hiki kisa yaqul قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أبو عمر هذا كتبته من حفظي أسمى هذا من عندك حفظي وغاب عني أصلي يقول من جينا من بيتر قال إن عبد الله العمري حقيقة هو عبد الله العمري العابد هو يقول لك عبادة كتب إلى مالك المالكية بارو إمام مالك يحفظه على الانفراد والعمل يعني أكي محميزة ajieke peke yake afanye matendo kama vile yeye anafanya ibada. Sasa kamwandikie kama baba mimi nakuona fundisha watu. Naona aula zaidi fadhali uketi nyumbani ulete azkar na nini. Imam Malik rahimahullah fakataba ilayhi akamrushia barua. Akamwambia inna Allah azza wa jalla حقيقة الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق الله سبحانه وتعالى أمغاوانيا ماتيندو كما ألفغاوانيا رزق فرب رجلين فتح له في الصلاة وين دمت الله أمفنغليا كتك صلاة ولم يفتح له في الصوم لكن حق فنغليا كتك فنغا وآخر ومنجيني فتح له في الصدقة عم يفنغليك في الصدقة ولم يفتح له في الصوم حق فنغليك كاملا ويكفنغ وآخر فتح له في الجهاد ويقول لنا أغفنغليك كاملا ويجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر كوينيزا علم نكتك ما تندبورا يا كوينيزا نكتك ما تندبورا يا ويما ساكارو لبالي إيه نشر العلم وتعليم من أفضل أعمال البر. كونزا علم نقوى فنشوات يهاندو كتك ما تندو بورا زين وقد رضيت بما فتح لي فيه ناكيكا لمرذية للي الله ينفوليا قنق ميمي وما أظن ولا سداني ما أنا فيه بدون ما أنت فيه أنقالي أدب أتيليزيها فالشيخ عبد الرزاق حفظ الله تعالى حكم ذراو yani kana akamwambia kuwa wewe una khair na mimi nina khair lakini mimi nina khair nyingi kuliko wewe wa arju an yakuna kilana ala khair wa bir natarajia sote tu katika khair na wema kisha akamwambia wassalam akamshia salamu الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى يقول وانظر الى قول هذا العالم رحمه الله تزاما katika maneno ya Sheikh ya Imam Malik rahimahullah wa arju an yakuna kilana ala khair natarajia sote wawili katika khair wala miyakul hakusema anta ma tafham wa hufaham au anta ma indaka ma indi min alilm au wewe huna kile ninachokuwa mimi katika ilmu wa anta amruka ahwan jambo lako njepesi bal qala lahu kalaman jamila bali alimwambia maneno mazuri mutawadhi'a maneno ya tawadhu ya kujidogosha na ile atakana wanafunzi wainayo hii kuwa na tawadhu na wenzako biqaulihi wa arju an yakuna kilana ala khair natarajia sote walitu katika khairi ana ala alkhair wa anta ala khair mimi ni katika khairi katika khairi lakini alkhair alladhi ana fihi أرى أنه أعظم لكن الخير أمبوني كناو ميمي ومالك ديو كوبا زايد لأن نفعه متعد وصاب من فاياك ينينيا بخلاف العابد وكن يومي تناني سيولي من فني عبادة نفعه قاصر عليه صاب من قصال نيوي من يه ديو بتوصى السلام كل حديث ولهذا في حديث أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي درداء مثل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب sababu siku ile ya Lailatul Qadr, Lailatul Badr tarehe 13, 14, 15 mwezi unakuwa unang'aa, nyota zipo. Hii ndio fadhila ya mwanachuoni. Sahihi, la tahqiranna ma futiha ala ghaydika min abwabil khair. Katika mashekhe walisuluhisha Madina kule, Abdul Qayyum Suhiban hafidhahullah, ma zala hayyan yursaq, asema Allah akifungulia jambo la khair lifanye, jambo lote la khair, lolote la khair dumu nalo. الأمر الخامس عشر جامب لكم لتان مداوات النفس كيتيب نفس نفسي أيتيب وهو أمر عظيم جدا ألا وهو دير جامبك وسانا مداوات النفس من أراد أن يكون مفتان الخير فليجتهد في مداوات نفسه min amradhi alqulub. Yule ambaye anayetaka kuwa katika fungu la kheri aitibu nafsi yake kwa maradhi ya nyoyo. Amradhi alqulub khatiratun jidda, maradhi ya nyoyo yana hatari sana. Mudhirra alinsan ghayatul darar, yani yanamdhuru mtu katika upeo mkubwa. Mithlul hasad, mtu kuwa na hasad. Hasad ni katika sifa mbaya, hafai mtu kuwa na hasad. Na imamu alhasada Iblis, Iblis ndio imamu wa watu wa hasidi. Sa mtu asiwe na uhasidi, yani kutamani neema Allah amempa mtu fulani imuondokee ije kwako, ukatamani ile neema Allah amempa mtu fulani imuondokee ije kwako, haifai. Lakini Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama alivyoelezea Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya, asema Ibn Taymiyyah ametaja taarifu nyingine, akasema kuchukia, ukachukia neema Allah amempa fulani hata kama ikumondokea, pia hiyo ni hasad. Walhasad yahliku ad-din, wala sawa Ibn Jawzi, hasad inanyoa dini. Kwa sababu huyu mtu wa hasadi huyu kana kwamba anamkosoa Allah. Salazio mtu asiwe na hasad, kiko kitu kinaitwa ghibta. Ghibta jaiz, yaani ukamwona mwenzako na mambo ya kheri, ukaomba ya Rabbi na kuomba unipige mkao ile kheri, nimshinde katika wema, hii yafaa. Hasad ni mbaya sana. Walhiq, na kuwa na mafundo katika nyoyo, mtu akawa na mafundo. Hii lazima mtu asafishe. Walkibr, na kuwa na kibri ni katika sifa mbaya, hasa hasa wanafunzi asiwe na kibri. Wadogo zako, wakubwa zako waheshimu, kila mtu apewe daraja yake. Waluzm, na kujiona kuwa ushafika katika lengo maalum, hili ni jambo la hatari. Lazima mtu awe na tawadhu, ajidogoshe, asiwe na ujibu na kibri kwa wenzake, kwa sababu wenye kuwa na sifa kama hii hawezi kuendelea. Kuna mmoja aitwa Abdullah al-Qasimi la'anahullah, huyu alikuwa ni katika wanafunzi wa Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Alisoma na akawa na elimu nyingi sana, lakini bahati mbaya hakuchagulia katika hay'atul kibar al-ulama. Alikuwa na ilmu, waliochagulia wengine kidogo amewapita kielimu. Akakasirika, akasema kwa nini? Akaacha nchi ya Saudia akaenda zake Misri, akawa anaanza kutukana Saudia mpaka akaritadi. Sawa nini? Alikuwa na ujub, alikuwa na kibri, akaritadi, amefanywa radhi huyu bwana Abdul Qasim. Sasa wanafunzi, vitu kama hivi hafai kuwa navyo. Lazima mtu asafishe nafsi yake. Nafsi. Kwa wadogo, kwa wakubwa. Hili jambo nalizungumza kwa wanafunzi. Sio wanafunzi, jambo hili tunataka tujitahidi sana. Hata kama Allah amekufunulia katika mlango, usiwadharau wenzako. Ukawagoa. Wengine vikawagoa. Simgoe mwenzako. Kwa sababu ni katika sifa mbaya. Salaf ilikuwa hawana sifa hizi. Kumgoa mtu, kumdharau mtu. Sasa sifa ambazo natakana mtu ajieke mbali. Kibri. Kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Ili jambo nalizungumza kwa wanafunzi. Sote wanafunzi tuangalie mambo kama haya. Ni jambo la hatari. Mtu haezi kufanikiwa ikiwa na matatizo haya. Hatafanikiwa. Ni muda tu hauruhusu. Inshallah pia kupata mhadhara mwingine tutakuja zungumza Ibn Qayyim azungumza nini kuhusu matatizo haya. Ibn Jawzi rahimahullah asema, ukiwa na mfanyikazi wako katika talbis iblis, unamfanyikazi nyumbani alafu ukawa wajiona wewe ni bora kwa sababu wamlipa, fa anta mutakabbir, wewe una ujubu. Yatakana uweke sawa kwa sawa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sasa mtu atakana mtu atibu nafsi yake. Kaifa yakunu sahibuha miftali al-akharin bilkhair qalbuhu fihi dafa'in shar. Vipi mtu atakuwa nifungua mambo mengine hali ya kuwa moyo wake ni mchafu, moyo wake una kibri na ujubu? Ni jambo haliwezekani. Na hasa ni mbaya, inaweza kumpelekea mtu akatuhumiwa. Kuna baadhi ya maulama kuna risala ya Sheikh Ahmad hafidhahullah ta'ala, mihnatul ulama, risala aliitoa mihnatul ulama, ametaja kuna mmoja wa maulama aliacha madhehebu kwa sababu nini? Hasad ilitokea. Yeye alikuwa kwa Shafi'ia madhhab akaingia Hanabila, au alikuwa ni Hanabila akaingia Shafi'ia kwa sababu nini? Hasad. Hasad ni kitu kibaya. Al-amru sadis ashar, jambo la mwisho. Nani shekhe? رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد. mtu awe na pupa katika mambo ya khairi na awanufaishe watu waja. Sasa ni jambo kubwa sana. Ndio Sheikh alimalizia nalo hafidhahullah ta'ala. Nadhani mimi nishamalizia. Nimejitahidi kwenda mbio mbio. Kwa 14 nasema 16 hizi. 16 stahili kwenda mbio mbio. Nadhani labda shekhe, kama kuna taaliki, nadhani muda mwafaka huo. Mimi nitakomea kwa hapa, inshallah. Wallahu a'lam.